speak love to me, speak love to me, and soon. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nazywam się Piotr Szklat i w towarzystwie pani Aleksandry Budki i Renaty Szewczak będę do godziny trzeciej wybierał dla państwa dźwięki. Przed chwilą wybrałem w ramach wizytówki autora song zespołu Róże Europy pod tytułem Schodami do nieba. A teraz udamy się w kierunku grupy Forest Hall, która mocno stąpa po ziemi. Grupa Forest Hall, młodzieżowy kwartet złożony z kibiców muzyki pop, surf. Kiedyś Beach Boys byli okrętem flagowym tego rodzaju twórczości. Dziś nowa fala rock'n'rollowców zalewa pasy transmisji muzyki pop swoją muzą. Trochę przypominają dawny styl The House Martins. Bardzo miło słucha się ich. Zatem słuchamy. Most people laugh so boring. Walk around while they're snoring. Most people laugh so boring. Walk around while they're snoring. Forest Hall, kwartet pop surferów. Podobnie funkcjonują muzycy grupy Sweet Gold. Bazują na powracającej modzie na The Yardbirds. Są chyba nawet może częścią wspólną tradycji i spuścizny po The Beatles i The Ramones. Little Girl to ich piosenka, a oni nazywają się Sweet Gold. Sweet Gold w kompozycji Little Girl. A kolejne minuty wypełni nam projekt The Bellingerents. Dużo grali dla odbiorców w południowo-wschodniej Azji, w Japonii i Skandynawii, razem z grupami Metronomy z Wielkiej Brytanii i Breakbot z Francji. Wakacje zimowe spędzają na deskach na górze Kościuszki w Australii. Na co dzień grupą dowodzi basista Konstantin Kersting, którego korzenie podobno sięgają pod fundamenty amfiteatru w Grecji i Dolin Tyrolu w Austrii. Podobno w kapeli są też pierwiastki polskie, ale jeszcze ich nie zidentyfikowałem. Podobno mazurskie bądź warmińskie. Postaram się sprawdzić to wkrótce. Tymczasem gramy The Bellingerents w kompozycji Looking at You. Bye. by the river. I want you to come back. Kept on asking. You came by in a dream. You came back and it fits me. It's midnight, it's electric. There ain't no other you. Forget tomorrow. You came as if you were gone. You came back. Pictures at home. Glad you made it. Just wondering when you come. It's been a while since you came back. So I think I'll be the river that brings me back to you. Apollo, tak nazywają się nastoletni panowie przesiadujący w garażu i uprawiający rock'n'rolla praktycznie non-stop. Oni przed chwilą wypełnili naszą przestrzeń muzyczną. Trochę mają zaśpiew w stylu Toma Petty, a grają przede wszystkim z miłości do analogowego sprzętu, do muzyki pop-rockowej z lat 70. i troszeczkę do rocka współczesnego. Pasjonują się nurkowaniem głębinowym. Penetrują zatopione wokół Australii wraki sprzed 200 lat. Emocjonalni i eteryczni. I am Apollo, rockowi, płetwonurkowie. A teraz Beck Stevens, młoda dama, Wenus z gitarą, a nanosi okulary a la John Lennon. Beck Stevens. Słucha się jej wybornie. And you said that maybe I could maybe try and get better. But when I'm sad, I only seem to get thinner. And my mother says, stand up for yourself, girl. But I know I'll be there at your every beck and call. And jealousy will kill me if I don't get there first. 'Cause it's the little things, the very little things that stay and hurt. And I'm stuttering, trying to find some words. You say, you idiot, you're not making any sense. And you say, speak your mind, and maybe you'll understand. But you never will, and you never fucking have. And maybe I'm scared 'cause I'm still sick. So when you steal my pride, please take it quick. 'Cause I'm so terrified of this pain. But at least, my friend, I'm not stuck down Maggie's lane. So it's for my mom and for my dad that I write this song, and I promise them that I'll get better. But I've said it before and I'll say it again, that there's really nothing wrong. It's just this bed's not mine and my feet come off the end. Yeah, this bed's not mine and my feet come off the end. Yeah, this bed's not mine and my feet come off the end. Rip it from my skin. Oh, maybe I'm still in love with my best friend. Oh, maybe I'm still in love with my best friend. So if you get the time, can you please hold my hand? Beck Stevens, urocza, urocza, urocza i jeszcze raz urocza. Urocza jest też panna Maddie Jane. Maddie Jane jest artystką z Tasmanii. Jej wizytówka to rzetelny pop plus rockowy strumień muzyki z tekstami zgodnymi z dekoracjami, w których panna Maddie Jane żyje na co dzień. Recenzent Afra Magazine napisał o niej: Maddie Jane pisze utwory, które natychmiast chcemy śpiewać. Jej urzekające dostarczanie emocji i upojny dźwięk nienagannej muzyki pop to dawka poruszających momentów muzycznych, godnych największych laurów. Pięknie napisane, sprawdźmy, czy to prawda. You'll make it out, you'll make it out the other side. And I don't think you realize. Don't let it defeat you, don't let it eat you whole. Sometimes the truth is made up of lies. It's how they see it in their eyes. Understand why people don't understand you. Mary Jane, People, piękna kompozycja dziewczęcej muzyki. Pozostaniemy w objęciach kobiet, a w zasadzie jeszcze jednej kobiety. Eli Schoen, melodyjne teksty mieszane z porcją punkowych riffów, indie beatów i melodii z lat 90. ubiegłego wieku. A wszystko to w tym wieku, z roku 2019. Mamma, przed państwem Eli Schoen. I don't wanna grow old, mama. I don't wanna find gold, mama. I wanna climb trees till my very knees bleed. I wanna stay close to me. I wanna go out all night. I wanna find boys. I want a new phone and I want new clothes. Why don't you leave me to grow? Leave me to grow, mama. Ready? I don't wanna grow old, mama. I don't wanna find gold, mama. I wanna climb trees till my very knees bleed. I wanna stay close, stay close to me. Stay close to me. Never, never, maszynka z antypodów do tworzenia przebojów. Never, never w kompozycji Forever, w piosence melodyjnej i wyciągającej nas na obrzeża muzyki pop-rockowej. Sami o sobie mówią, że ich fundamentem jest przede wszystkim przyjaźń, a dopiero potem tworzenie muzyki i sklejanie słów w teksty. Zasadna filozofia życiowa. Tymczasem sięgam po jeden z moich ulubionych składów muzycznych z Australii. Grupa Confidence Man, która uwielbia odprężać się na południowej półkuli, ale daleko od bieguna południowego. a więc tam, gdzie topi się czasami wszystko w upale. Mieszkają najczęściej w australijskim Brisbane, więc zasadniczo w bardzo przyjaznym klimacie, nie ma co narzekać. Moi ulubieńcy z Antypodów. Boyfriend to ich międzynarodowy przebój. Po szczyty list przebojów sięgnęła również kompozycja Bubblegum. Obie piosenki teraz w Radiu Młodych Bandytów w Trójce. Love is not enough. Śpiewali Confidence Man, przebojowa akcja i reakcja na oczekiwania rynku słuchaczy. Podobnie fajnie kręcą winylem na adapterze Cool Explosions. Są przedstawicielami elektronicznego futuryzmu. To będzie dawka muzyki ultra pop, ale grającej cały czas w undergroundzie. To muzyka dla ludzi tańczących po prostu w życiu. Zakręcimy się tym razem właśnie z grupą Cool Explosions. All at once, tongue tied to your own. up above there's a mesh of cold fat stretched across the sky. Let a cat Ta Katayama to Anglik żyjący na peryferiach Japonii. Chodzi w ciuchach samuraja. Najczęściej używa słów dream pop, bedroom pop, ambient, noise, synth pop i psychedelic. Uważa, że te słowa to klucze do jego życia. Kto chce poznać zakamarki jego duszy, musi użyć owych słów. Wydaje mi się, że wystarczy, jeśli skupimy się na jego muzyce. To w końcu najlepsza wizytówka duszy artysty. Przed chwilą Don't Think Too Much, a teraz jeszcze jedna jego piosenka Hilaris. Koniec audycji. Przymierzymy się do poznania fragmentów twórczości projektu Busika. Grupa, która w ciągu 12 miesięcy średnio odbywa dwie trasy koncertowe po Europie lub Ameryce Północnej. Wytrawny beat, wyborny i porywające do tańca wielobarwne riffy gitarowe i subtelne ślady wyznaczane przez syntezatory. Miło doprawdy smakuje się grupę Busika. I razem z Busika podjedziemy do godziny trzeciej, kończąc tym samym set w audycji Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Renata Szewczak, Aleksandra Budka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Can I highlight what has happened here? The deeper waters in the depth below, brighter colors that are painted clear, warmer summers than the ones I know. Been a sucker for the king leader, but now the kingdom is the one I roam. Thicker layers from a million fevers that affected all the light that glowed. So grab a hold, grab a hold, grab a hold. Hold to what it is you believe it to be. Grab a hold, grab a hold, grab a hold. Find the pressure. but take a leap and let go. Cause you can only be you. To set your words on fire, you can only be you, my love. You can only be you. Write pages, building bridges higher. None of them you liked at all. Follow the leader for a good behavior. The kingdom leader never made a call. Say goodbye and walk away with wisdom, and build a kingdom that you call your own. Hold a light over what truly matters. Cover over all the cracks below. So grab a hold, grab a hold, grab a hold. On to what it is you believe. Grab a hold, grab a hold, grab a hold. Find the pressure. Well, take a lead and let go. Cause you can only be you. Just set your words on fire. Trójka.